قوانین زندگی مشترک. همه ما نیاز داریم که دوست بداریم و دوستمان بدارند. همه ما می خواهیم از راحتی و آسایش ناشی از داشتن رابطه و ایجاد احساس نزدیکی که این مشارکت را به همراه می آورد برخوردار باشیم. همه ما احتیاج داریم زندگی خود را با کسی سهیم شویم. این طبیعت زندگی است. بدون اینکه این نیاز دیگران را برطرف کنیم و متقابلاً نیاز خودمان برطرف شود، از طبیعت خود فاصله می گیریم. اما و توجه داشته باشید، این یک امای بزرگ است. در روابط انسان‌ها، این زمینه مهمی است که درباره‌اش اشتباه می کنیم. به همین دلیل باید اصول و قوانینی را رعایت کنیم که در نتیجه به راهنمایی احتیاج داریم. آنچه در ادامه خواهید شنید، قوانینی درباره زندگی مشترک هستند که می توانند شما را به فکر وادار کنند تا رابطه خود را از زاویه دیگری نگاه کنید. قوانین این بخش از کتاب انقلابی نیستند، اما اینها قوانینی هستند که تا جایی که من دیدم و می دانم، کسانی که روابط موفق دارند آنها را رعایت می کنند. قانون شماره 51: تفاوت‌ها را بپذیرید و به مشترکات خود بها دهید. یک رابطه در حکم یک تیم دو نفره است که طرفین همه استعدادها، مهارت‌ها و منابع خود را به آن وارد می‌کنند. هر تیم مستلزم داشتن اشخاص متفاوت با کیفیات مختلف است تا دستاوردهای مورد نیاز را سبب شود و رابطه را به کار بیندازد. اگر شما و همسرتان هر دو رهبران قدرتمندی باشید، اگر بتوانید تصمیمات سریع بگیرید، چه کسی قرار است به جزئیات بپردازد و کارها را انجام بدهد؟ چه کسی قرار است کارها را انجام دهد و صرفاً نظریه پردازی کند؟ تفاوت‌های یکدیگر را بپذیرید. تفاوت‌ها را به عنوان استعدادهای ویژه بپذیرید. اینها تفاوت‌هایی هستند که می‌توانید از آنها استفاده مؤثر بکنید تا تیم شما بهتر به وظایفی که دارد عمل نماید. اما درباره وجوه مشترک چه باید گفت؟ داشتن وجوه مشترک عالی است. داشتن نظرات و سلیقه‌های مشابه و مشترک نیز چیز خوبی است. اما اینها همیشه زندگی را ساده نمی‌کنند. اگر شما و همسرتان ذاتاً رهبر باشید، ممکن است برای به دست گرفتن سکان کشتی زندگی پیوسته در حال رقابت باشید. اما به جای این رقابت به توافق برسید که به نوبت سمت فرماندهی را بر عهده بگیرید. از مشترکات خود استفاده کنید تا به روابط بهتر و موفق تری برسید. به جای اینکه با هم به شکلی رفتار کنیم که انگار موجودات متفاوت و متمایز هستیم، می توانیم در شرایط بسیار بهتری قرار بگیریم. توجه داشته باشید، شما یک تیم دو نفره هستید و باید به اتفاق تشریک مساعی کنید تا به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا کنید. اگر استعدادهای مشترک خود را ترکیب کنید، راه درازتری می روید و در مقایسه با اینکه هر کدام تناب را به سمتی بکشید، شرایط و زمان بهتری می گذرانید. تفاوت‌ها را کنار بزنید و بدانید که ما جملگی انسان هستیم. همه ما آسیب پذیر هستیم. همه ما می خواهیم از زندگی خود برداشت خوبی داشته باشیم. اگر تنها به تفاوت‌ها نگاه کنیم و از آنها مسائل بزرگ بسازیم، مانع از آن می‌شویم که از زندگی بهره بیشتری بگیریم. چه بهتر که تفاوت‌ها را بپذیریم و به زندگی بهتری برسیم. قانون شماره 52: به شریک زندگیتان فضا بدهید تا خودش باشد. مضحک است، اما ما اغلب عاشق کسانی می‌شویم که مستقل، قدرتمند، مسئولیت پذیر و در شرایط کنترل باشند. بعد به محض آنکه این رابطه برقرار می شود و آنها را از آن خودمان می کنیم، می خواهیم آنها را تغییر بدهیم. وقتی رفتار مستقلی را به نمایش می گذارند، با آنها حسادت می کنیم. انگار همین که با ما در رابطه شده اند، از آنها انسانهای محدودتری می سازد. آنها را زمین گیر و بالهایشان را قطع می کند. قبل از اینکه با ما آشنا شوند، به خوبی از عهده امور زندگیشان برمی آمدند. اما به محض آنکه با آنها ملاقات می‌کنیم، می‌خواهیم با آنها پند و اندرز بدهیم و انتخاب‌ها، پنداره‌ها و رویاهایشان را محدود نماییم. از میزان آزادی آنها می‌کاهیم. نیازمندان هستیم که قدمی به عقب برداریم و با آنها این آزادی را بدهیم که خودشان باشند. با این حساب چه می‌توانیم بکنیم؟ به عنوان اولین اقدام، قدمی به عقب بردارید و بگذارید به همان شکلی که در شروع آشنایی بودید به نظر برسند. مجذوب چه چیزی شدید؟ چه ویژگی خاصی داشتند؟ چه عاملی سبب شد به آنها علاقه‌مند گردید؟ حالا دوباره به آنها نگاه کنید. چه تفاوتی ایجاد شده است؟ چه چیزی از دست رفته و چه چیزی جای آن را گرفته است؟ آیا آنها هنوز همان مستقل‌های دیروز هستند یا نه؟ شما فضای آنها را تنگ کرده اید. استقلال و اعتماد به نفسشان را از بین برده اید. نشاط و شور زندگیشان را گرفته اید. شاید این گونه نباشد، اما به هر صورت با رفتارمان برق و جلای آنها را کمرنگ می کنیم. باید آنها را تشویق کنید تا خودشان را از تنگی رابطه نجات بدهند، نشاط و انرژی خود را بازیابند. ممکن است لازم باشد آنها برای بازیافت استعدادها و مهارت‌های خود در داشتن استقلال مدتی صرف وقت کنند. مجذوب چه چیزی شدید؟ چه ویژگی خاصی داشتند؟ چه عاملی سبب شد به آنها علاقمند گردید؟ ممکن است لازم باشد مدتی از آنها حراست کنید تا مجدداً به مشکل برخورد نکنند. از این رو آنها را تشویق کنید و در مقام کمک به آنها باشید. اغلب روابط خوب از استقلال طرفین بهره دارند. زن و شوهر هر کدام سعی می کنند با کارشان چیز جدیدی به رابطه خود بیاورند. این اقدام سالمی است. کار خوبی است. نشانه رشد است. قانون شماره 53. مهربان باشید. در دنیای پرآشوب و مشغله امروز ممکن است به راحتی فراموش کنیم که با انسانهای زندهی سر و کار داریم که از روح و روان برخوردارند. به سادگی ممکن است به دیگران بی‌اعتنایی کنیم. ممکن است فکر کنیم در مقام تعریف و تحسین و تشکر از آنها حرف زده ایم، حالان که به واقع آنها را نادیده گرفته ایم، حذفشان کرده ایم، با آنها بی توجه بوده ایم. طوری با آنها رفتار کرده ایم که انگار کمترین اهمیتی ندارند. برای آنکه روابط شما با دیگران بهتر شود، باید بار دیگر و به معنای واقع کلمه جانب ادب را بگیرید. باید بار دیگر به عقب بازگردید و با هم رفتار مؤدبانه داشته باشید. فرض را بر این بگذارید که دوباره می‌خواهید با هم آشنا شوید. با یکدیگر مهربان باشید، بدون اینکه دلیلی وجود داشته باشد به هم هدیه بدهید. از هم سوال کنید و این گونه به نتیجه برسید که به صحبت‌های یکدیگر بها می‌دهید و با تمام وجود آن را گوش می‌کنید. به سلامتی، رفاه، رویاها، علایق و دستمایه های رضایت همسرتان بها بدهید. وقتی را صرف کمک با آنها بکنید. به نیازها و خواسته های آنها توجه کنید. در خدمت آنها باشید. جز گوش دادن به حرفایشان، جز توجه کردن به خواسته ها و علایقشان کاری صورت ندهید. نشان بدهید که هنوز دوستشان دارید. اجازه ندهید کوتاهی ها و کم توجهی ها رابطه شما را به هم بپاشند. بار دیگر به عقب بازگردید و با هم رفتار مؤدبانه داشته باشید. ما با غریبه ها رفتار خوشایند داریم و اغلب با کسانی که کار می کنیم و همچنین همکارانمان رفتارهای خوب و خوشایند را به نمایش می گذاریم و در این میان از همسرمان غافل می مانیم و این در حالی است که با آنها باید از هر کسی بهتر رفتار کنیم. به هر صورت آنها قرار است که مهمترین شخص در زندگی ما باشند. مهم است که این را به آنها ثابت کنی. البته اگر پیشاپیش همه این کارها را می کنید، مرا به خاطر یادآوری کردن آنها مورد عفو قرار بدهید. درباره کسی مطلبی می خواندم که مرتب برای همسرش کیف جدید می خرید و حالان که این کیف ها از نظر همسرش مناسب نبودند. زنش همیشه می گفت ترجیح می دهد خودش کیف مورد نظرش را خریداری کند. اما شوهر بر این باور بود که او بهتر از زنش می داند که او چه می خواهد و چه سلیقه‌ای دارد. سرانجام زن برای شوهرش یک کیف خرید و تا مدتی دهان او را بست. راه حل زن این بود. زن به شوهرش خشم نگرفت و صدایش را بلند نکرد، بلکه به ملایمت و طنز و شوخی رفتاری کرد تا او متوجه کارش بشود. عالی بود. قانون شماره 54. می‌خواهید چه کار کنید؟ به صرف اینکه ما با هم زن و شوهر شده ایم و مدتی طولانی با هم زندگی کرده ایم، بدین معنا نیست که باید مثل هم فکر کنیم، احساس واحدی داشته باشیم و واکنش مشابهی نشان بدهیم. من به این نتیجه رسیدم، بهترین روابط میان زوجها آنهایی هستند که زن و شوهر قدرتمندانه در کنار هم هستند و از یکدیگر فاصله دارند. بهترین رابطه آن رابطه است که زن و شوهر به علایق یکدیگر احترام بگذارند، حتی اگر این علایق با خواسته های خود آنها همگون نباشد. حمایت از همسر و خواسته های او بدین معناست که خودخواه و حسود نباشید. باید آمادگی آن را داشته باشید تا همسرتان مستقلتر و قدرتمندتر در دنیا و رابطه با شما رفتار کند. این میتواند کار دشواری باشد. ممکن است لازم باشد از خود مایه فراوان بگذارید. این میتواند آزمونی باشد که میزان علاقه و حمایت شما را نشان بدهد. هرچه آزادی بیشتری نشان بدهید، هرچه شجاعت و شکیبایی بیشتری داشته باشید، آنها به همین اندازه با شما برخورد مناسب تری را به نمایش می گذارند. هرچه همسرتان بیشتر احساس کند که با او رفتار مهربان دارید، متقابلاً با شما رفتار بهتری را به نمایش می گذارد. باید آمادگی آن را داشته باشید تا همسرتان مستقلتر و قدرتمندتر در دنیا و رابطه با شما رفتار کند. اما اگر با کاری که می‌خواهد بکند مخالف باشید، چه اتفاقی می‌افتد؟ در این شرایط باید روی حال و روز خود دقیق شوید. آنها انسان‌های جداگانه و مستقلی هستند و باید مطابق خواسته‌هایشان رفتار کنند، مشروط به اینکه رفتار آنها به شما و رابطه‌ای که با هم دارید لطمه نزند. وظیفه شما این است که در مقام حمایت از همسرتان رفتار کنید. باید از آنها بپرسید که چه می‌خواهند و چه نیازی دارند. از خود بپرسید اگر آنها این کار و یا آن کار را بکنند، بدترین حادثه‌ای که ممکن است اتفاق بیفتد چیست؟ اتاقتان را شلوغ می‌کنند، بخشی از باغچه را خراب می‌کنند، پولی خرج می‌کنند که شما نمی‌خواهید، یک هفته در زندگی شما حضور کم رنگ دارند. حالا این را با این فکر آنها مقایسه کنید که زندگی کردن با شما را ناراحت کننده ارزیابی کنند. کدام یک بدتر است؟ البته اینکه آنها بگویند می‌خواهند کاری بکنند، بدین معنا نیست که این کار را خواهند کرد. البته بعضی‌ها که سماجت بیشتر دارند، به صرف اینکه شما با هر خواسته آنها مخالفت می‌کنید، می‌خواهند کاری صورت بدهند. با آنها جواب آری بدهید تا دیگر مزاحم شما نشوند. در قانون شماره 64 توضیح دادم که باید با همسرتان رفتاری بهتر از آنچه که با دوستتان دارید داشته باشید. حمایتگر بودن بخشی از این رفتار را نشان می دهد. ما گاه فراموش می کنیم که همسرمان عنصری متفاوت و مستقل از ماست. فراموش می کنیم که آنها هم رویاهایی در سر دارند، آرزوهایی دارند که هنوز برآورده نشده است. این وظیفه ماست که آنها را تشویق کنیم تا مسیر زندگی خود را پیدا کنند، به خواسته ها و آرزوهایشان پی ببرند و از زندگی خود راضی باشند. قانون شماره 55. بگویید که متاسفم. مهم نیست چه کسی شروع کرد. مهم نیست درباره چه بود. مهم نیست چه کسی درست میگوید و چه کسی اشتباه میکند. مهم نیست بازی چه کسی بود. هر دوی شما رفتار بدی را به نمایش گذاشته اید و باید به اتاقهای خود بروید. نه، به راستی جدی میگویم. همه ما گهگاه با رفتارهای نسنجیده ظاهر میشویم. این طبیعت انسان است که این گونه باشد. از حالا به بعد میخواهید بازیگر قوانین باشید و از برق چشمانتان مشخص است که این گونه خواهید بود. شما اولین کسی خواهید بود که متاسفم را به زبان جاری می کنید. همین که گفتم. پایان قوانین. چرا؟ زیرا این کاریست که بازیگر قوانین انجام می دهد. ما اولین نفر هستیم. بسیار خوشحالیم که اولین نفر باشیم. اگر ابراز تأسف بکنیم، چیزی از ما کم نمی شود. احساس تهدید شدن نمی کنیم، به چالش طلبیده نمی شویم. می توانیم بگوییم متاسفیم و به همین شکل متاسف باقی بمانیم. می توانیم بگوییم که متاسفیم و شأن و احترام از دست رفته را بازیابیم. از آن جهت ابراز تأسف می کنیم زیرا به راستی متاسفیم. متاسفیم که خودمان را درگیر مشاجره کردیم و تحت تأثیر این مشاجره آموزش های 5 قانون گذشته را به فراموشی سپردیم. می توانیم بگوییم که متاسفیم و شأن و احترام از دست رفته را بازیابیم. وقتی مشاجره می کنیم باید اولین کسی باشیم که در مقام عذرخواهی حرف می زنیم. زیرا بدون توجه به نوع گفته ها مرتکب اشتباه شده ایم. مهم نیست اختلاف بر سر چه بود، اما از آن جهت قبلا عذرخواهی می کنیم که شخص شریفی هستیم. مهربان و سخاوتمند هستیم، بالغ و باشعور هستیم. میدانم که کار دشواری است. با این حال به شما توصیه می کنم که این کار را انجام بدهید و ببینید چه احساس خوبی پیدا می کنید. اما اگر زن و شوهر هر دو این کتاب را می شنوند، تکلیف چیست؟ عالی است. مجبور نیستید به هم بگویید که این کتاب را می شنوید. اما با هم در عذرخواهی کردن مسابقه بدهید. می تواند کار جالبی باشد. می خواهم بدانم چگونه رفتار می کنید. عذرخواهی کردن منافع فراوان دارد، هرچند که ممکن است عذرخواهی به راحتی از گلوی شما بیرون نیاید. این نه تنها به شما امتیاز اخلاقی بودن می‌دهد، بلکه از شدت تنش و احساسات بد شما می‌کاهد. به احتمال زیاد وقتی شما عذرخواهی می‌کنید، همسرتان هم به سرعت در مقام عذرخواهی حرف می‌زند. همیشه به خاطر داشته باشید، به خاطر یک گناه بزرگ یا یک جنایت عذرخواهی نمی‌کنید. به جای آن عذرخواهی می کنید که رفتار بالغانه نداشته اید و تن به مشاجره داده اید. عذرخواهی می کنید که قوانین را فراموش کرده اید. عذرخواهی می کنید که لحن پرخاشگرانه داشته اید و یا رفتاری کودکانه را به نمایش گذاشته اید. حالا وقت آن است که از اتاق خود بیرون بروید. قانون شماره 56، آن قدم اضافی را بردارید و همسرتان را خوشنود کنید. چی؟ شما میگویید که عذرخواهی کنیم؟ همسرمان را تشویق و حمایت کنیم؟ به آنها آزادی بدهیم؟ حمایتگر و مهربان باشیم؟ و حالا هم میگویید آن قدم اضافی را برداریم تا آنها را خوشنود بسازیم؟ جواب من این است. بله، من دقیقاً همین حرف را میزنم. من میگویم برای خوشنود کردن کسی که در زندگی شما بیشترین ارزش ها را دارد، قدمی اضافه بردارید. من درباره همسر شما و به عبارتی عشق زندگی شما حرف میزنم. کسی که معاشر و همدم شماست، گنجینه و عزیز دل شماست، عشق و دوست شماست. با این حساب چه مسئله ای دارید؟ مشکل کجاست؟ چرا نباید بخواهید چنین کاری بکنید؟ چرا تا کنون این کار را نکرده اید؟ با این حساب اگر بخواهیم کاری بکنیم، آن کار چه می تواند باشد؟ خیلی ساده است. به آینده بیاندیشید. جشن تولدهایی را برنامه ریزی کنید که چیزی فراتر از دادن یک هدیه، یک کارت تبریک و چند شاخه گل و رفتن به یک رستوران باشد. تازه این کارها را اگر بکنید، همسرتان شانس آورده است. ببینید او چه چیزی را دوست دارد، چه خواسته ای دارد. می خواهد روز تولد یا تعطیلات آخر هفته را چگونه بگذراند. از راه خود خارج شوید و ببینید که همسرتان به واقع چه خواسته ای دارد و بعد این خواسته او را برآورده سازید. البته درباره پول حرف نمی زنم. درباره شگفت زده کردن آنها حرف می زنم. درباره یافتن موضوعاتی حرف میزنم که آنها را خوشحال کنید و با آنها نشان بدهید که به فکرشان بوده اید. شرایط را از قبل به شکلی تدارک ببینید و مهیا کنید که آنها بدانند موجوداتی خاص هستند. نشان دهید چقدر با آنها علاقه دارید و بها میدهید و آنها برایتان تا چه اندازه مهم هستند. چرا نباید بخواهید چنین کاری بکنید؟ چرا تا کنون این کار را نکرده اید؟ اشاره من به این است که آنها را از سطح معمول خوشحال تر کنید. بیش از حد انتظارشان کاری صورت دهید. این فرصتی عالی است تا خلاق شوید. تن به ماجرا بدهید. مهربان و دوستدار ظاهر شوید. آیا میگویید وقت کافی ندارید؟ بسیار خوب. فهرست اولویت‌های خود را مرور کنید. چه چیزی میتواند مهمتر از آن باشد که شریک زندگی خود را راضی و خوشنود سازید؟ قانون شماره 57. همیشه کسی یا چیزی را داشته باشید که از دیدن شما خوشحال شود. حیوانات دست‌آموز خانگی وقتی به خانه می روید و آنها شما را می بینند، خوشحال می شوند و این را با رفتارشان به شما نشان می دهند. البته شما دوست دارید که همسرتان هم از دیدن شما خوشحال شود. می خواهید وقتی به خانه برمی گردید به هیجان بیاید و مطمئنم که این اتفاق می افتد. مگر غیر از این است. و البته وقتی آنها هم به خانه می آیند شما خوشحال می شوید. غیر از این است؟ نمی شوید؟ چرا که نه؟ عالی است. همه ما به کسی نیاز داریم که با دیدن ما خوشحال شود. احساسی به ما بدهد که خود را موجودی با ارزش ارزیابی کنیم. نمی دانید وقتی برای یکی دو روزی به دلایل شرایط شغلی به شهر دیگری می روم، از اینکه وقتی بر می گردم می بینم فرزندانم کنار در اتاق صف می کشند تا مرا ببینند چقدر خوشحال می شوم. وقتی می پرسند برای من از سفر چه آورده ای، خوشحال می شوم و به چهره هایشان نگاه می کنم. و یا وقتی فرزندانتان از مدرسه می آیند و شما از آنها می پرسید که روزشان را چطور گذرانده اند و آنها با آب و تاب برایتان شرح می دهند، بسیار شادی آفرین است. شما از دیدن آنها شاد می شوید. شما برای آنها کسی یا چیزی هستید. همه ما به کسی نیاز داریم که از دیدن ما خوشحال شود. احساسی به ما بدهد که خود را موجودی با ارزش ارزیابی کنیم. داشتن کسی یا چیزی که از دیدن شما شاد شود مهم است. زیرا شما به کسی می رسید که به شما احتیاج دارد و این به شما هدف و قصدی می دهد. مانع از آن می شود که در خود غرق شوید. به شما دلیلی برای زندگی کردن و با زندگی کنار آمدن می دهد. اما اگر تنها زندگی کنید و صاحب اولاد و حیوان دست‌آموز خانگی نباشید چه می کنید؟ در این مواقع کار خیریه می تواند به سرعت در زندگی کسانی را سر راه شما قرار دهد که از دیدن شما شاد شوند. یکی از دوستانم که در لندن زندگی می کرد و با همسایگانش در ارتباط نبود، متوجه شد که در فاصله ای از او یک مرد بازنشسته زندگی می کند. او همه روز از کنار خانهش رد می شد و دلش می خواست با او آشنا شود. چه کسی از دیدن شما خوشحال می شود؟ قانون شماره 58. بدانید کی گوش بدهید و چه زمانی اقدام کنید. نمیدانم رعایت کردن این قانون تا چه اندازه برای شما دشوار است، اما میدانم که برای من کار راحتی نیست. هرگاه کسی مشکلی دارد دلم میخواهد برایش کاری صورت دهم. مهم نیست که چه کاری میکنم، مهم این است که به هر صورت کاری بکنم. در واقع آنچه معمولاً از من انتظار دارند این است که گوش شنوا داشته باشم. انتظار دارند بنشینم و به حرفایشان گوش بدهم. درباره مسائل و مشکلاتشان حرفی نمیزنند و نمیخواهند که من دست به کار شوم و مشکلی را از میان بردارم. آنچه دیگران احتیاج دارند این است که کسی با مهر و علاقه به صحبتهایشان گوش بدهد. در نهایت دوست دارند کسی با آنها بگوید راستی چقدر ناراحت شدی؟ همین اندازه هم کفایت میکنند. به محض آنکه مشکل و حرفشان را میشنوم، صحبتشان تمام میشود. خود من وقتی مسئله و مشکلی دارم، نمیخواهم کسی با من در مقام دلسوزی حرف بزند. نمیخواهم کسی مرا تشویق کند. نمیخواهم مشکلم را با کسی سهیم بشوم. در نهایت دنبال یک راه حل میگردم. پیشنهاد کمک، دراز شدن دست‌هایی از روی مهر. اما همه مسائل من محتاج راه حل‌های عملی و منطقی هستند. برای من گوش دادن به موارد و موضوعاتی سخت‌تر است که با شخص رابطه داشته باشد و به برخوردی کاملاً متفاوت محتاج باشد. اینکه بدانیم چه زمانی گوش بدهیم و چه زمانی اقدام کنیم مهارت بسیار مفیدی است که باید در خود ایجاد نماییم. من بارها برایم اتفاق افتاده که با شنیدن بخشی از صحبت‌های دیگران سخنشان را قطع می‌کنم و می‌گویم تا همینجا کافی است. متوجه منظورت شدم. و بعد بلافاصله راه حل نشان می‌دهم. البته بعضی از مسائل راه حل ندارد. به همین دلیل است که درباره آنها با ما حرف می‌زنند. به ما می‌گویند تا بخشی از جریان کار باشیم. ممکن است تا همین اندازه با آنها همدلی کنیم. به آنها مهر بورزیم. توصیه کنیم، دستشان را بگیریم. دانستن این که چه زمانی گوش بدهید و چه زمانی همدردی کنید و چه زمانی راه حل نشان بدهید، مهارتی است که بازیگر قوانین باید از آن اطلاع کافی داشته باشد. دانستن این که چه زمانی گوش بدهید و چه زمانی همدردی کنید و چه زمانی راه حل نشان بدهید، مهارتی است که باید بیاموزید. قانون شماره 59، برای داشتن زندگی مشترک مشتاق باشید. با این حساب با هم آشنا شدید، دل در گرو عشق یکدیگر گذاشتید و تصمیم گرفتید با هم زندگی کنید و امیدوارم این اتفاق هم بیفتد. اما در چه سطحی؟ در اینجا جدی حرف میزنم. صرف زندگی کردن با هم، روزها را پشت سر گذاشتن و به واقع با هم در پیوند و ارتباط بودن کافی نیست. باید برای زندگی کردن با هم شور و شوقی داشته باشید. چه چیزی داشته باشید؟ اشتیاق با هم بودن نیازمند پیوند مستحکم است. نیازمند داشتن تجربه های مشترک است. باید احساسی از مهر و عشق داشته باشید تا شما را به دنبال هم بکشد. برای برقراری روابط بهتر تلاش کنید. باید بیدار بمانید. باید در لمس و تماس باشید. باید در هماهنگی به سر ببرید. باید رویاها، هدفها، آرزوها و برنامه‌هایتان را با هم در میان بگذارید. باید برای با هم بودن شور و شوق داشته باشید. توجه داشته باشید، می‌دانم همه روابط با فرازها و نشیب‌های همراهند. می‌دانم در مواقعی مکدر می‌شویم. اما شما به شکلی زندگی خود را وقف خوشبختی شخص دیگری می کنید و لازمه این کار داشتن تمرکز، توانمندی، اشتیاق، انگیزه، شور و شوق و تلاش است. آن چیست؟ آیا خود را وقف خوشبختی دیگران نمی کنید؟ پس چه کار می کنید؟ معنای یک رابطه به شکلی همین است. اگر این کار را نمی کنید، فکر می کنید چه می کنید؟ شما به شکلی زندگی خود را وقف خوشبختی شخص دیگری می کنید. باید دقت و علاقه و توجه نشان بدهید. باید همچنان در عشق باقی بمانید. باید بخواهید شریک زندگیتان خوشبخت و موفق شود. به احساس شادی و نشاط برسد. در دنیای آرمانی شما لازم است که زندگی خود را با یک نفر بگذرانید. اما این را هم می دانم که در دنیای واقعیت ها هر کسی ممکن است در طی زندگی خود ازدواج های متعدد داشته باشد. اما امید و آرزوی من این است که زندگی زناشویی هیچ کس به طلاق نکشد. باید زندگی مبتنی بر اعتماد و اطمینان متقابل، مسئولیت، سعادت به اتفاق میل و انگیزه کامل شدن باشد. آیا غیر از این است؟ پس چیست؟ اگر می خواهید از زندگی مشترک خود بیشترین بهره برداری را بکنید، باید این گونه باشید. همسرتان برای آن نیست که کمی با او گپ بزنید و بعد خسته و بی‌حوصله شوید. همسرتان با شماست تا شما را دوست بدارد و شما هم به او عشق بورزید. همسرتان با شماست زیرا باید با شما در رابطه باشد. اگر این چیزی نیست که اشخاص از ارتباط با یکدیگر انتظار دارند، پس آنچه انتظار دارند چه میتواند باشد؟ قانون شماره 60، عاشقانه زندگی کنید. درباره داشتن روابط جنسی صحبت نمی کنم. به جای آن از عشق حرف می زنم. اگر کسی را دوست بدارید و متقابلا مورد مهر و عشق واقع بشوید، طبیعی است که در غم و شادی یکدیگر سهیم باشید. این البته سوای همه جنبه‌های مثبتی که دارد، مسائلی هم به همراه دارد. ما به عنوان بازیگر قوانین در روابط خود باید مؤدب، تشویق کننده، خلاق، محترم، اندیشمند و ملاحظه‌کار باشیم. باید به نیازهای شریک زندگی خود توجه داشته باشیم. این حق ماست که از خلوت برخوردار باشیم. این حق ماست که مورد احترام واقع شویم. این حق ماست که به ما احترام بگذارند و احساس حرمت نفس کنیم. درباره شریک زندگی ما هم همین مطلب مصداق دارد. ملاحظه و رعایت نکته مهمی است که باید آن را لحاظ کنیم. باید در خواسته ها، نیاز ها و آنچه که می خواهیم ملاحظه داشته باشیم. باید جانب ادب و نزاکت را رعایت کنیم. شور و اشتیاق هم فضا و مکان خودش را دارد. برای مؤدب بودن، احترام گذاشتن و رعایت کردن لزوماً نباید ویژگی های مشخصی داشته باشیم. بدین معنا نیست که باید ملال‌آور و خسته کننده باشیم. مهم این است که یکدیگر را دوست بداریم. اما اگر در این دوست داشتن رفتار محترمانه نداشته باشیم چه می کنیم؟ این را هم بدانیم که احترام تحت تأثیر دانش و آگاهی رشد می کند. دانش و آگاهی نه تنها درباره خواسته های همسرمان بلکه در همه جوانب. این حق ماست که از خلوت برخوردار باشیم. این حق ماست که مورد احترام واقع شویم. یاد گرفتن و رسیدن به علم و آگاهی ابداً خجالت ندارد. کسی نمیتواند خود به خود بهترین همسر متولد شود. قانون شماره 61. صحبت کنید. بله، صحبت کنید و به صحبت کردن با یکدیگر ادامه بدهید. وقتی مشکلی بروز میکند، با صحبت کردن است که میتوانیم مشکل را از میان برداریم. وقتی در شرایط دشوار قرار می‌گیریم، با صحبت کردن است که می‌توانیم از این مشکل بیرون بیاییم. وقتی خوشحال و هیجان‌زده هستیم، با صحبت کردن است که می‌توانیم احساسمان را با همسرمان در میان بگذاریم. اگر صحبت نکنیم، اشکالی وجود دارد. اگر صحبت نمی‌کنیم، چه می‌کنیم؟ صحبت کردن به ما کمک می‌کند تا یکدیگر را درک کنیم، گوش بدهیم، احساسات خود را سهیم شویم. ارتباط برقرار کنیم. اگر صحبت نکنیم، اشکالی وجود دارد. اگر صحبت نمی کنیم، چه می کنیم؟ خیلی ها فرض را بر این می گذارند که سکوت نشانه وجود مسئله است. اشکالی در کار است. البته مجبور نیستیم همه ی سکوت ها را پر کنیم. اما وقتی موضوع صحبت مطرح می شود، نکاتی است که باید به آن توجه داشت. تصدیق کنید که همسرتان با شما صحبت کرده است. هر چند ثانیه یک بار نشان بدهید که بیدار، زنده، حاضر و علاقمند هستید و به صحبت‌های همسرتان توجه می‌کنید. می‌توانید با سر تکان دادن و یا حرکات چهره گوش دادن خود را نشان بدهید. بدانید که صحبت کردن بخشی از وظیفه شما به عنوان یک همسر است و باید در این کار از توانمندی کافی برخوردار باشید. با صحبت کردن اختلافات خود را حل و فصل می کنید و این در حالی است که سکوت کردن بر دامنه اختلافات می افزاید. صحبت کردن شما را در کنار هم نگه می دارد. وقتی با هم آشنا شدید، مرتب صحبت می کردید. مسلماً زمانی هم باید سکوت کرد. اما صحبت کردن اقدامی سالم، سازنده، از روی مهربانی، دوستانه، عاشقانه و تفریحی است. سکوت می تواند ملال‌آور باشد، می تواند مخرب و تهدید کننده باشد. البته کیفیت صحبت ها هم با یکدیگر فرق می کند. دقت کنید صرفاً برای شکستن لحظات سکوت حرف نزنید. صحبت کردن باید هدف و منظوری را دنبال کند. از این رو رفتاری معقولانه را به نمایش بگذارید. قانون شماره 62. به خلوت همسرتان احترام بگذارید. دلم می‌خواهد تنها باشم. هر یک از ما حق داریم که مورد احترام واقع شویم. به خلوتمان احترام گذاشته شود و با ما رفتاری صادقانه داشته باشند. اما در جمع اینها حق داشتن خلوت با خود بیشتر از سایر موارد رعایت نمی‌شود و زیر سوال می‌رود. باید به خلوت همسرتان احترام بگذارید. به همین شکل که او هم باید به خلوت شما احترام بگذارد. اگر این کار را نکنید، باید سایر موضوعات مطرح شده را هم زیر سوال ببرید. اگر اینها هیچ کدام وجود نداشته باشند، آنچه هست دیگر یک رابطه نیست و با صراحت بگویم نمیدانم اسمش را چه میتوانیم بگذاریم. بنابراین ما فرض را بر این میگذاریم که رابطه سالم و ارزشمند دارید. معنایش این است که به خلوت همسرتان احترام میگذارید، آن هم در همه زمینه ها. اگر همسرتان نمیخواهد درباره موضوعی با شما صحبت کند، این حق اوست که این کار را نکند. و در این میان شما حق ندارید از او حرف بکشید، او را تهدید کنید، او را ارعاب احساسی کنید، به او رشوه بدهید، امتیازاتش را از او بگیرید، سعی کنید به روش‌های مختلف از ماجرا سر در بیاورید. خلوت تنها به این معنی نیست که پاکت‌های همسرتان را باز نمایید و یا صحبت‌های تلفنی او را استراق سم کنید و یا نامه‌های الکترونیکی او را در غیابش بخوانید. اگر احساس می‌کنید می‌خواهید خلوت همسرتان را نادیده بگیرید، نگاه موشکافانه‌ای به موضوع بیاندازید و از خود دلیلش را سوال کنید. باید به حقیقت این کار پی ببرید. اگر احساس می‌کنید می‌خواهید خلوت همسرتان را نادیده بگیرید، نگاه موشکافانه‌ای به این موضوع بیاندازید و از خود دلیلش را سوال کنید. قانون شماره 63، دقت کنید که هدف‌های مشترک داشته باشید. وقتی برای اولین بار با هم ملاقات می‌کنیم و عاشق می‌شویم، فکر می‌کنیم از هر کاری که برای همسرمان می‌توانیم بکنیم، آگاه هستیم. ما وجوه مشترک فراوان داریم. همه چیز به نظر ساده می‌رسد، همه چیز طبیعی است. در واقع ما دو روی یک سکه هستیم. البته می‌خواهیم بزرگراه زندگی را به اتفاق طی کنیم. اشتباه است، اشتباه است و اشتباه است. بزرگراه زندگی ما در مواقعی از هم جدا می‌شود و اگر دقت کافی نکنید، برای همیشه میانتان فاصله می‌افتد. باید مطمئن شوید که هر دو از روی نقشه واحدی می‌خوانید. باید مراقب باشید که به مقصد واحدی برسید و حتی در صورت لزوم در یک جهت و یک مسیر حرکت کنید. با این حساب، هدف‌های مشترک شما کدامند؟ شما دو نفر فکر می‌کنید که به کجا می‌روید؟ نیازی به این نیست که به حدس و گمان متوسل شوید. باید بدانید در نظر همسرتان هدف‌های مشترک چه می‌تواند باشد. شما هم باید بدانید که به چه فکر می‌کنید. ممکن است میان شما و همسرتان دنیایی فاصله وجود داشته باشد. البته این امکان هم وجود دارد که نظرات به هم نزدیک داشته باشید. این را تنها در صورتی می‌فهمید که سوال کنید و البته هم که باید مستقیماً سوال کنید. باید مطمئن شوید که هر دو از روی نقشه واحدی می‌خوانید. و در ضمن باید میان هدف‌های مشترک و رویاهای مختلف تفاوت بگذارید. همه ما رویاهایی در سر داریم. شاید همه می‌خواهیم کلبه‌ای کنار دریا داشته باشیم، مسافرت به دور دنیا برویم، اتومبیل فراری بخریم، در ساحل مالیبو خانه دومی تدارک ببینیم. دوست داریم استخر شنایی به اندازه استخر المپیک داشته باشیم. اما هدف‌ها متفاوتند. ممکن است کسی بخواهد فرزندان پرشمار داشته باشد، زیاد مسافرت کند، زود بازنشسته شود، به اسپانیا سفر کند، فرزندان شاد تربیت کند، در کنار همسر باقی بماند، در روستا و یا یک شهر کوچک زندگی کند. ممکن است هدف این باشد که در خانه کارهای بیرون را انجام دهد. برداشت من این است که رویا آن چیزی است که می‌خواهید روزی به آن برسید، اما هدف‌ها آنهایی هستند که به اتفاق روی آنها کار می‌کنید. این قانون درباره مرور کردن است. برای اینکه مرور کنید، باید با همسرتان حرف بزنید و بدانید که به کجا می‌خواهید برسید. لازم نیست هدف مشترک سنگینی داشته باشید. کافی است بدانید هر دو در یک مسیر و جاده در حرکت هستید. نیازی نیست که همه جزئیات را در نظر بگیرید. کافی است که مسیر حرکتتان مشابه باشد و بخواهید به اتفاق از نقطه‌ای به نقطه دیگر برسید. قانون شماره 64، با همسرتان بهتر از رفتاری که با بهترین دوستتان دارید رفتار کنید. دو روز پیش با یکی از دوستانم درباره این قانون صحبت می‌کردم و او مؤکداً نظر مخالفش را با من مطرح می‌کرد. او معتقد بود اشخاص باید با دوستانشان بهتر رفتار کنند، زیرا آنها را بیشتر می‌شناسند و وفاداری بیشتری به آنها بدهکار هستند. بعد با یکی دیگر از دوستانم صحبت کردم که او نظر متفاوتی داشت. او می گفت با شریک زندگیتان به این دلیل که او را خوب نمی‌شناسید باید بهتر رفتار کنید. اما حرف من این است که باید با همسرتان بهتر رفتار کنید، زیرا او به طور همزمان هم عشق و هم دوست شماست. و اگر آرمانی تر فکر کنیم، او بهترین دوست شما به حساب می آید. اگر او بهترین دوست شما نباشد، چه کسی بهترین دوست شماست؟ و چرا؟ آیا بدین معناست که همسرتان از جنس مخالف شماست و دوستتان از جنس خود شما؟ آیا بدین معناست که شما معشوق را یک دوست ارزیابی نمی کنید؟ ببینید شریک زندگی شما به عنوان همسرتان چه نقش یا وظیفه‌ای دارد. بار دیگر همه اینها درباره هوشیار بودن است. بهتر رفتار کردن با همسر نسبت به یک دوست بدین معناست که به این موضوع فکر کرده اید و تصمیم آگاهانه گرفته اید که این کار را بکنید. به ذهنم رسیده که با همسر بهتر از بهترین دوست رفتار کردن موضوع مسلمی است. لازمه این کار مداخله نکردن در کارهای همسر، احترام گذاشتن به او و برخورد با آنها به عنوان اشخاص مستقل است. اگر کمی به اطراف خود نگاه کنید، به زوجهایی برمیخورید که با هم مانند بچه‌های کوچک حرف میزنند. مدام قرولند میکنند، با هم مشاجره دارند، از هم انتقاد میکنند. اما با دوستانشان این گونه برخورد نمیکنند. چرا باید این اتفاق بیفتد؟ ببینید شریک زندگی شما به عنوان همسرتان چه نقش یا وظیفه‌ای دارد. اجازه بدهید مثالی بزنم. شما سرنشین اتومبیلی هستید که یکی از دوستانتان آن را می‌راند. اشتباه احمقانه‌ای می‌کند که البته خطرناک نیست. احتمالاً سر به سرش می‌گذارید و می‌خندید. حالا همین سناریو را در شرایطی در نظر بگیرید که همسرتان پشت فرمان نشسته باشد. آیا او را تحقیر می‌کنید؟ تا مدت‌ها اجازه نمی‌دهید این ماجرا را فراموش کند؟ موضوع را برای همه تعریف می‌کنید؟ تا مدتی نمیگذارید او پشت فرمان بنشیند؟ با او مانند یکی از دوستانتان رفتار میکنید و میخندید؟ امیدوارم این آخرین مورد را لحاظ کنید. اما سایر زوجها را در این نقش در نظر بگیرید و ببینید که آنها چه میکنند. قانون شماره 65، راضی کردن یک هدف مهم است. اگر از شماره کثیری از مردم بپرسید که در زندگی خود چه خواسته ای دارند، در جوابتان میگویند میخواهم خوشبخت بشوم. اگر از آنها درباره فرزندانشان هم سوال کنید، همین جواب را به شما میدهند. همین اندازه برایم کافی است که فرزندانم خوشبخت شوند. میتوانید بگویید که میخواهید فرزندانتان جراح مغز یا فضانورد شوند. خوشبختی یک امر خیالی و توهمی است که وقت بیش از اندازه صرف کردن روی آن ارزش چندانی ندارد. خوشبختی انتهای یک طیف است و بدبختی سر دیگر این طیف را به وجود می آورد. موضوع نهایت ها مطرح است. خوشبختی در یک نهایت و بدبختی در نهایت دیگر قرار دارد. اگر به مواقعی در زندگی خود بیاندیشید که شاد و خوشبخت بوده اید و یا دست کم فکر می کنید که شاد و خوشبخت بوده اید، به شما قول می دهم در زمینه های دیگری نیز احساس نهایتگرانه داشته اید. تولد کودک؟ هیجان؟ بله. احساس شگفت‌زدگی؟ بله. احساس راحتی پس از یک تولد موفق؟ بله. اما خوشبختی؟ زیاد مطمئن نیستم. اشخاص فکر می‌کنند روزهای تعطیل آخر هفته می‌توانند شاد باشند. می‌توانند در آرامش به سر ببرند و به واقع هم این اتفاق می‌افتد. دل بستن به خوشبختی یکی از آن مقوله‌های بزرگتر بهتر است می‌باشد. هرگز به خواسته خود نمی‌رسید، زیرا محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. پیوسته باید در اندیشه بزرگتر و باز هم بزرگتر باشید. به جای اینکه به خوشبختی فکر کنید، بهتر است به رضایت بیاندیشید. این حالا دست یافتنی می شود. این یک هدف ارزشمند است. این مطلب درباره روابط هم صدق می‌کند. درباره شخص مناسب برای ازدواج هم صدق می‌کند. همه ما دوست داریم از سر تا نوک انگشت عاشق شویم. اما این احساسی نیست که برای همیشه دوام بیاورد. گاه مجبورید به واقعیت‌ها توجه کنید. باید با زندگی کنار بیایید. کسی نمی‌تواند برای همیشه در این احساس تند و شدید باقی بماند. رضایت آن امیدی است که پس از فروکش کردن وجد و شیدایی می‌خواهید به آن برسید. حالا می‌خواهید به احساسی از آرامش و سادگی برسید. در واقع رضایت هدف بهتری است، زیرا دوام و بقا دارد. رضایت آن امیدی است که پس از فروکش کردن وجد و شیدایی می‌خواهید به آن برسید. قانون شماره 66. شما و همسرتان مجبور نیستید به نتایج واحدی برسید. بسیاری از زوجها گمان می‌کنند که همه چیز برای آنها باید یکسان باشد. باید برای زن و شوهر قوانین واحدی وجود داشته باشد. اینطور نیست. می‌توانید در زمینه‌های مهم زندگی تحت تأثیر قوانین متفاوتی زندگی کنید. شادترین، موفق‌ترین و قوی‌ترین روابط آنهایی هستند که زن و شوهر در آن نیاز به انعطاف پذیری را در قواعد و دستورات خود احساس می کنند. شادترین روابط آنهایی هستند که زن و شوهر در آن نیاز به انعطاف پذیری را در قواعد و دستورات خود احساس می کنند. فکر می کنم دنبال مثالی می گردید. غیر از این است؟ بله، البته که به دنبال مثال می گردید. فرض کنیم یکی از شما به شدت مرتب و دیگری به شدت شلخته و بی‌نظم و ترتیب باشد. طبیعتاً شما همیشه درباره مرتب بودن یا نبودن با هم جر و بحث دارید. مسائلی میانتان بروز می‌کنند. علتش این است که می‌خواهید قانون یکسانی را رها کنید. ما هر دو باید مرتب باشیم. ما هر دو باید شلخته باشیم. اما نظرتان چیست که قاعده متفاوتی را اعمال کنید؟ من می‌توانم شلخته باشم. تو هم میتوانی مرتب باشی. من میتوانم در زمینه‌های مرتب باشم. تو هم میتوانی در زمینه‌های مرتب باشی. حالا دیگر اختلافی میانمان ایجاد نمی‌شود، زیرا به قوانین متفاوتی اعتقاد داریم. وقتی طبیعت مرتب بودن ندارم، نمیتوانم مرتب باشم. و شما هم مجبور نیستید وقتی طبیعت شلخته بودن دارید، شلخته نباشید. مثال دیگری می‌خواهید؟ زن من از اینکه کسی سر به سرش بگذارد متنفر است، اما من برایم ابداً مهم نیست. او برای خودش قانونی دارد که کسی نباید او را دست بیاندازد. اما قاعده من میگوید اگر کسی سر به سرم بگذارد اشکالی ندارد. ممکن است بخواهید بدانید همسرتان چگونه آدمی است، اما برایتان مهم نیست که خود شما چگونه آدمی هستید. ممکن است همسرتان پیوسته انتظار داشته باشد به او بگویید که دوستش دارید. ممکن است بخواهد روزی چند بار این را به او بگویید. اما ممکن است شما چنین انتظاری نداشته باشید. بنابراین شما به همسرتان به تکرار میگویید که دوستش دارید و انتظار ندارید که او متقابلاً با شما چنین رفتاری بکند.